سورة الحجر درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را العالم دې په معنا د دې حروف معنی دا د حروف مقطعات ندي تلک آیات الكتاب دا دي آیاتنا د کتاب و قران مبین او قران سرګند. سورۃ الحجر په ترتیب د قران کې 15 سورۃ ته پست سورۃ الابراهیم نالیکل شوی دی او په نزول د آسمانی سره سلور 50 نمبر سورۃ ته او پست سورۃ الیوسف نا نازل شوی دی. ربط او تړون د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره هر کله چې په مخ کی سورۃ کې تیزی ورکوله په تبلیغ ماندی نو په دې صورت کې انجام د هغه چا بیانېږي چا چې د دې مسلې نه خلاف کړی دی نو د دې وجه نه ورسره یو ځای راړو او متصل یې راړو. دویمه وجه مخکې چې کله صورت ختمه و نو په مسله د توحید تتمه د صورت وشوه چې فرمایلی وو وليعلموا انما هو اله واحد. نو په دې صورت کې منزل د دې مسلې بیانې چې چا دا مسله منلې ده د هغې درجې او د هغې منزل وګورئ نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. درېمه وجه مخکې صورت کې تذکیر به ایام الله د الله تبارک وتعالی په عذابونو باندې هغه یادګیرنه ورکول نو دلته په دې صورت کې فرمای ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. څنګه چې التا د الله فعذابونو باندې یادول او دارنګ تذکره کولو نو دلته د هغه خلکو ذکر کوي چې ارمان ارمان ناری به وي چې کاش چې موږ مسلمانان وي نو د دې وجه نه متصل لاړو. څلورمه وجه مکی صورت کې ذکر به ایام الله نو دې صورت کې دا غو 50 قومونو ذکر کوي چې څنګه په هغه صورت کې الله تبارک وتعالى د خلکو د فارا د یادګیرنې د فارا د زړو خلکو عذابونه ذکر کول او تذکری ورکاو په هغه باندې نو دلته هم د خلکو د فارا د عذابونه چې هغه قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام قوم د صالح علیه السلام او مقتسمین او مستهزئین هغه ټوکی کوونکي او دا رنگ هغه تقسیمونکي داوا او مقصد د صورت دا صورت په تور د تتمه د سورۃ الابراهیم دی او په دې صورت کې لکه څنګه چې مخکې صورت کې تذکیر ورکو به ایام الله نو په دې صورت کې تخویب اغا خلکو لا چې غي دروغجن دي اغا کومونه او دارنګي اغا کومونه چې هغه تباشوي دي. دارنګي خلاصه د صورت خلاصه د صورت سورۃ ابراهیم کې دوه ډلې بیانې دلې یو ډله د تابعدارو او دویمه ډله د غیر تابعدارو. نو په دې صورت کې د دغه دواړو ډلو حالت ذکر کړي او انجام چا چې تابیداری کړې وا لکه وګورئ پرشته چا چې تابیداری کړې وا لکه وګورئ ابراهیم علی السلام چا چې تابیداری کړې وا لکه وګورئ لوط علی السلام چا چې تابیداری کړې وا لکه وګورئ صالح علی السلام چا چې تابیداری کړې وا لکه وګورئ شعیب علی السلام نو غیلا الله تبارک وتعالى څنګه نجات ورکاو. او دارنګي هغه ناپرمانی کوونکی داغي دفار عذاب او هلاکت ذکر کوي چې شیطان دی او دارنګ د پیغمبرانو خلاف کوونکی چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر په خلاف معنی او قومون لا عذابونه ورکړو. الف لام را العالم دې په معنا د دې حروف ماندې تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د کتاب و قران مبین او قران سرګن قران ښکارا بیانې د عظمت او نډکته او دارنګي اصول د قران کریم چې کم دی دا ډېر صفا او سوترا اصول بیانې او دلایل د قران چې دی اغا پړکیدون کې او دارنګي روشن دی او احکام د قران چې دی نو هغه مضبوط دی او بیان د قران چې دی هغه خسته دی. دا شپږ سورتونه دي چې د زوات الرا ویلی شي تر دې سورته پورې سورۃ الحجر پورې او په دې کې نه الف لام را دا را والے سورتونه چې دي نو په شروع کې ها دې کې ترغیب ورکې د پاره د قران لکه څنګه چې دلته وي تلک آیات الکتاب و قران مبین. ربما دیر واری ربما دیر واری یا په دغه وخت کې یود الذین کفروا غواړي با آکسان چې کوپرې کړه دې لو کانو مسلمین کاش چې وی دي مسلمانان. نو کده دینا د دنیا کې د دنیا مطلب واغستی شي چې کله انسان ته پته ولګي چیرته د دې حق پرستو د وجینا منګه په عذاب کې گیر شو نو په دغه ټیم کې دی بیا وای کاش چې زه مسلمان وای. لکه فرعون چې منګه تاسو څنګه سورۃ الیونس کې 90 نمبر آیات کې لوستي وو نو فرعون سوی زی ایمان راوړم په هغه الله تعالی باندې چې بنو اسرائیل په ایمان راوړو او زیم د مسلمانانو نه پرشته ورته وی الان اوس ایمان راوړی په ایمان. نو په دغه وخت کې بیا سړی ته چې کله پوه شي چې یاره زه د دنیا نه د تباهۍ طرف ته اوس حقیقت ښکاره شي نو بیا د ایمان راړي دغه ټایم کې دی وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش چې موږ مسلمانان وی. دغه رنګې د جنگ بدر په موقع باندې هغه غټ غټ سرداران او د مکی د طرف نه چې کم په دبدبا او کوم قوت سره خلق راوته وو چې موږ بال ته ډمی ګډو موږ به شراب سکو او موږ به چې کم نه نن د مدینه والو ته خو چې طاقت څه شه دی او چې کله راغلل سره د مسلمانانو به سر او سامانې د وجینا الله تبارک وتعالى غیبی امداد چې کله دغه سرداران ولیدو او تبایه طرف ته روانو نو په دغه ټیم کې سړی له سوچ ورشي چې خو دا خو زمونږ د پاره وو. نبی علیه السلام خو مکې ته راغلی وو او ګوره زمونږ د لاس نه دا طاقت لاړ اوس چې حقیقت ښکاره شي نو په دغه ټیم کې بیا ار یو وی کاش چې ما د مسلمانۍ لار اختیار کړی وی خو بیا چرته. دغه رنګې په طبرانی کې حدیث راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله گنانگار زما د امت نه جهنم ته وغورځول شي او د الله د رضا مطابق چې الله ته څنګه خوښي تر هغې پورې دی په جهنم کې نو هلته به کفار دی ته ووایي چې ستاسو له ستاسو هغه ایمان او توحید څه پایده درکړه. نو په دغه ټیم کې چې دا خبره دی وکړي الله تبارک وتعالی به یو واحد انسان چې د ګناه د وجو نه دی ګیرو د غټو ګناهونو د وجې نه الله تبارک وتعالی به ټول د جهنم نه راوباسي. په دغه ټیم کې به کافران وایي کاش چې موږ مسلمانان وای. نو دا مختلف حالات دي حتی سورۃ تبارک الذی کی راضی قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصغير کاش چې ما دې قران ته غوږی خوي کاش چې ما په قران باندې ځان پوه کړی وي نه به هم زه د جهنم یانو نه. نو کاش لفظ به بیا استعمالیږي او کاش لفظ به بیا پیده چاله نه ورکوي د پیدې هم دا دنیا ده او دا ځای دی چې نن الله موږ له کوم وخت راکړی دی. زرهم پرېږده دی لرا یاکلو چې خوراکو کې ویتمتعو او پیدا واخلي ويلههم الامل او غافل کړو دیل رو امیدونو فسوف يعلمون نظر دې چې پوه بشي دي. الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته او هر حق پرستا د دې خبرې ذکر کوي چې دې سره د دې دومره دلایلو نه سره د دې دومره دعوت نه سره د دې دومره نشانو ښکارېدو نه سره د دې دومره دلایلو نه دې ایمان راوړي نو فریق ده دې دې خپل کار کې فریق ده پرېده چې دې د دنیا د مستی او د دنیا د خواهشات خپل برابر کی او دارنګي دی چې دې سیز نه غافل کړی دی نو دی خپل امیدونو غافل کړی دی و یره عمر می لاشته توبه به وباسم خیر دی دارنګي عمر مشته لا ایمان براوړم خیر دی نو هغه امیدونه وته راوړاندې شوی دی نو د امیدونو د وجې نه چې کم دی غرس تر رازه چې کم دی د دا هغه امیدونه سیوا کیږي او دارنګ مرگ طرف تتلون کی الله تبارک وتعالى وی پریک د دی لره په دې حالت کې فسوف يعلمون زرد چپو بشیدی کله چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم راشي د دنیا نه د رخصتای دی تو پته ولګي چې آیا دی سو آیا دی په کم حالت کې و د دې وجه نه هغه شاعر وی فسوف ترى اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمارو وی تا ته به ډیر زر پته ولګي فسوف ترى اذا انکشف الغبار چې ستا د دې سترګو نه دا دوړه او دا غبار لري شي او حقیقت ته معلوم شي تا ته به پته ولګي چې زه په اس سوروما او کنه زه په خر باندې سوروما ډیر زر فسوف يعلمون زر دې چې پوه بشي دي چی آیا دی د کم مقصد د پار را لیگلی شویو او کم مقصد د پار دی خپل ځان استعمال کو پا خپل با تا پتا ولگی پریک دا دی لر پا خپل حالت که سره دا دینه چی وجت قایم شو وما اهلکنا من کریتن او نا هلاکو منگا دا کلونا الا ولها کتاب معلوم مگر وی دیل را یو وخ مکرر کلا چی او کوم دا اللہ تبارک و تعالی د قانون نه او د پیغمبر نه خلاف کوي نو ډیر خلک وایي رب دی هلاکت ولې ناراضي الله تبارک وتعالى وایي د دین مخ کې چې ما څومره قومونه تباہ کړی دي نو دا نه چې غني الله تبارک وتعالى تلوار کوي او بس په ګناه یک دم سړی راونی وي او بس تباہی کوي الله تبارک وتعالى وخت ور کوي او د الله تبارک وتعالى وخت تر هغه پورې مکرري تر سو پور چې الله تبارک وتعالى په دمان خپل حجت دین قائم کړی ني او کله چې په حجت قائم شي د حجت نه پس بیا هم دی ایمان نه راوړي او بیا هم په کفر کې نو چې کم وخت الله تبارک وتعالى د دې لپاره عذاب مقرر کړی دی نو هغه په خپل وخت باندې به په دې باندې هغه عذاب راشي او عذاب کې بغیر شي که څوک تلوار کول غواړي الله تبارک وتعالى تلوار نه کوي مولت ور کوي زګه چې په دمانه وجت قائم شي او باز خلق د دې مولت نه فائدہ واخلي اغه ایمان طرف ترای شي ما تسبق من امه نمخ کیږي یومت اجلها د خپل نیټینا و ما یستاخرون و نرستو کیږي هر دلې او د هر امت تفاره چې کوم الله تبارک وتعالى وخت مقرر کړی دی په خپل وخت ها اغا نرستو کیگی او نمخ کیگی دا اللہ تبارک و تعالی اغا گڑای وقالو وایدی یا ایوها اللذی اے اغا سڑیا نزل علیه الذکرو چه نازل شوی دا پا دمان دے قرآن انکا لمجنون یکینا تخلی ونی راش ایو گوری ورتا وی دا پیغمبر دے او ای چی زبا چه کم دے نو پا دے ملک بانی با زمنگا حکومت او زمنگا دا قرآن دستور او زمنګ شریعت او زمنګ طریقې به په دې ملک باندې راځي دا اصل لیوانه دی وګوره ورته ستاکت وسره نشته او د لیوانو خبرې کوي نو د دې وجه نه دا قران تا ته دا طریقې ښیي چې ته به کم دی نو د جنت په داسې داسې ماڼو کې به تاسو اوسیږئ او نور خلک به کم دی د جهنم په اور کې دا تاسو ته دا قرآن دا خبرې ښیي دا خو راشئ لیوانه شوی دی وګورئ دې حالت ته وګورئ او دا دې کم کم خبرې کوي چې موږ به دا الله تبارک و تعالی دا دین چې کم دی دا به غالب کیږي او دا په ټول دینونو باندې غالبی دا خود لیونو خبرې دي. نو ځکه الله تبارک و تعالی فرمایي چې دی به نبی علیه السلام ته د دې نسبت کو د دې لپاره چې دی په دنیا کې چې کم هغه مخامخ ژوند د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل وړاندې د خپل سترګو د وړاندې دی لیده چې دی کمزوری دی خدا ورته پته نه لګیدا چې آیا د نبی علیه السلام د چا د طرف نه را لېږلی شوی دی او د چا طاقت د سره شامل حال دی. نو د دې وجنا دا د سترګو ما د دې یو پټه پرتی وی نو د دې وجنا نبی علیه السلام ته به د لیونی نسبت کو او د مجنون نسبت پې کو لو ما تاتینا بالملائکه ولنراولی تمنګ ته فرشته لو ما تاتینا بالملائکه ولنراولی تمنګ ته فرشته ان كنت من الصادقین کچریت درشتونو نا زیرا ته وای چې زه پیغمبرم د الله د طرف نه یم نو بیا او پکار دی چې تا سره پوج د پرشته وي چې چا انکار تا نه کولی چې بس هغې په عذاب کې راګیرولی نو بالکل به مونږ منلی وای چې یاره ته د الله تعالی د طرف نه پیغمبر ځکه چې تا سره غیبي طاقت چې کم دی نو یو ځای دی او چې څوک ستا نه انکار کوي نو هغې ته عذاب د پرشتو د لاس نه میلاویږي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي ما ننزل الملائکه نه را لیږو مونږ پرشتې الا بالحق مگر په وحی سره الا بالحق مگر په عذاب سره وما کانو او نبوی دوی اذا منظرین په دغه وخت کې مولت ورکړی شوی. الله تبارک و تعالی وی پرشتې څه د پاره غواړي د پرشتو خو راتلل د دې د پاره یي چې کله الله تبارک و تعالی په یو قوم باندې د هلاکت اراده وکړي نو د هلاکت د ارادې کولو سره الله تبارک و تعالی خپلې پرشتې راولیږي او هغه عذاب کې دی راګیر شي. نو تاسو لا سکړی نه دی او دومره په جلتۍ سره تاسو وایي چې پرشتې دې راشي نو تاسو ته د پرشتو د راتللو پته شته چې پرشتې کله راشي نو بیا به سي بیا به تاسو له مولت نه درکیږي. نو څه کوئ لا د ایمان راوړلو دعوت تاسو ته درکیږي نو تاسو دومره په جوش او دومره په مخالفتیا کې او دومره په خلاف کې پریوزئ چې تاسو وایي یاره پرشتې نو پرشتې چې الله را لیږي نو بیا به دته مولت نه وي. نو دا یو غنیمت وګڼئ چې الله تبارک و تعالی تاسو له مولت درکړی دی او د دې مولت نه په کار دي چې پیدا واخلئ. الف لام را الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې دا د حروفو مقطعاتو نه دي. تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د کتاب و قرآن مبین او قرآن سرګند قرآن واضح. ربما یود الذین کفروا ډیر واری واړي هغه کسان چې کوپرې کړی دی لو کانو مسلمین کاش کوي دی مسلمانان. ذرهم پرېږد دی لرا یاکلو چې خوراک کوي ویتمتعو او پیدا اخلي ویلههم الامل او غافل کړو دی لرا امیدونو فسوف یعلمون زر دی چې پوه بشي. وما اهلکنا من قریه او ندی تباه کړی مونږا دو او نو تباکو مونږ د کلونا الا ولها کتاب معلوم مگر وی دلرا مگر دلرا وی یو وخت مقرر. ما تسبق من امتین نمقی کیگی یو امت اجلها خپل نیټه تا وما یستاخرون نرستو کیگی. وقالو وایدی یا ایها الذی اغه سړیا نزل علیه الذکر چې نازل شوی دی په د باندې قران اے آغا سڑے چی نازل شوی دے پدبان قرآن. نو سوی ورطا انکا لمجنون یکین انتخو خام خالے ونے لو ما تأتینا ولی نراولی تا منگتا بالملائکت پرشتے پا پرشتو سرا ولی رات لنکا منگتا پا پرشتو. ان کنتا من السوادکین کچریت درشتوننا ما ننزل الملائکتا نرالیگون نازلو منگا پرشتو لرا الا بالحق مگر پو دپاره د وحی مگر په حق سره. او دارنګ دوی ممنا الا بالحق مگر په عذاب سره. وما کانو او نبوی دی په دغه وخت کې نبوی دی اذن په دغه وخت کې منذرین د مولت ورکړې شو نه. یو دوا کو یو دوست دغه مور پات شوی دا الله تبارك وتعالى دې ورته بخنه وکړي الله تبارك.